Met het NOS-journaal. Tata Steel IJmuiden houdt er serieus rekening mee dat het bedrijf in de toekomst niet langer zelf staal maakt. Het bedrijf heeft dit bekendgemaakt in een rapportage over toekomstbijeenkomsten met omwonenden. 2 jaar geleden maakte Tata bekend dat het de staalproductie schoner wilde maken met groene waterstof in plaats van kolen. Maar dat is veel duurder. En daarom wil het bedrijf veel financiële steun van de overheid. Maar het is de vraag of het demissionaire kabinet daar nu prioriteit aan geeft. Als Tata geen staal meer maakt, wordt het misschien een recyclebedrijf dat schroot omsmelt. Irak zet de Zweedse ambassadeur het land uit en haalt zijn eigen vertegenwoordiging uit Zweden terug. Dat doet Irak uit protest tegen een geplande Koranverbranding in Stockholm. Die actie vond vanmiddag plaats in de Zweedse hoofdstad, maar er werd geen Koran verbrand. Een man die als vluchteling uit Irak naar Zweden is gekomen verscheurde bladzijden uit het boek en ging erop staan. Een paar uur voor de uitzetting van de Zweedse ambassadeur bestormde een boze menigte de Zweedse ambassade in Bagdad. Eva Jinek gaat vanaf begin volgend jaar voor Avro Tros een programma maken. Ze keert voor minimaal 4 jaar terug naar de publieke omroep. De basis van de samenwerking is een nieuw te ontwikkelen programma waarin actualiteiten en cultuur centraal staan. En Jinek maakt nu nog een talkshow voor RTL 4. Ze is zwanger en begint pas na de bevalling bij Avro Tros. En een Nederlander is wereldkampioen in de voetbalgame FIFA geworden. De 18-jarige Manuel won in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, de finale van een Australier. En de winst leverde hem €300.000 op. En in 2006 was er ook al eens een Nederlander wereldkampioen FIFA. Het weer, vooral in het zuiden wat buien, die vallen vanavond ook nog in het oosten. Vannacht koelt het dan flink af naar een graad of 11. Lokaal komt ook nevel of mist voor. Morgen af en toe zon, in de middag wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 19 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals €144 toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. NPO Radio 1. NTR. Hoe maakbaar is geluk... We leven in een land van melk en honing en toch zijn we massaal ontevreden. Onze gast dook in de wereld van healing, coaching en retraites... met als resultaat de zelfhulpopera Rise... die dit weekend in première gaat op het festival Wonderfeel. Hier is Nienke Nasserjan. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Nienke, kind, wat doe je met me? Ik kom dus net uit jouw repetitie. Jij hebt hier net vlakbij in de Vorstin in Hilversum gerepeteerd. Generale repetitie, ik mocht erbij zijn. Ik moest bijna huilen. Ik heb gelachen. Je hebt me aan het dansen gekregen. Jee! Ik vond het zo bijzonder. Ja, wat fijn. En ik zei tegen mijn collega Josien, die dit heeft voorbereid, ik ga nooit meer naar een normale opera. Bekijk het maar. Oeh, ik weet natuurlijk niet dat helemaal is wat ik als doel heb. Maar... Nee, daar zullen jouw collega's niet blij mee zijn. Maar ik ben wel blij dat ik dit zeg. Dat het compliment. Ja, het was heel bijzonder. Ik vond het bijzonder. Ik vond het, ik zeg opera, maar het is een muziek. Spektakel met elektronische muziek, met klankschalen. Ja. Met een looping system. Ja. En dan loop jij je eigen stem. Ja. En daar zing je dan weer overheen. Precies, ja. Dus het is echt een... we gaan alle kanten op. Ja. En gebaseerd, dat hoor je net Soendos al zeggen... een opera gebaseerd op het fenomeen zelfhulpboeken... Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk alleen al een waanzinnig gegeven. En voor alle luisteraars die nu denken... zelfhulpboeken, daar heb ik niks mee. Ja. Dat dacht ik eigenlijk ook. Ik had enige ja. skepsis had ja. ik. Ja. Maar daar komen we ook zo over te spreken. Je neemt het niet allemaal bloedserieus. Nee, zeker. Maar het is wel degelijk echt daarop gebaseerd, of niet? Ja. Het is echt dat ik die boeken dus lees en dat... ik er wel door wordt geactiveerd. Mm-hmm. Soms en soms ook niet, maar vaak wel dan niet. Per boek verschillend uiteraard. Maar en dat ik dus op basis van de boeken wat ik las... dat ik dacht, daar wil ik wel een tekst over schrijven voor een liedje. Ja. Zit jij nu hier in Radio 1 studio bij Kunststof... met een soort wijsheid die je hebt opgestoken uit zo'n boek? Iets wat je nu helpt in zo'n interview? Nee. ik probeer wel te gronden in ieder geval, een soort van. Dus gronden? Gronden, ja. Ik kan nogal zweverig in de zweverige zin van het woord, maar warrig zijn. Ja, ja. En dus ik moet me heel erg focussen om helder zinnen af te maken. Ja. En dan probeer ik dus te gronden. En dat wil zeggen dat ik een soort van gewoon voel dat ik... geland ben of zo. Of dat ik niet in mijn hoofd, maar een beetje meer in mijn lijf zit. En ben je dat nu? Probeer het zo te laten zijn. Kan ik je even helpen? Nee, het is oké. Okay. Bij jouw voorstelling, begint... dat volgens mij noem je ook het woord gronden. Ja, klopt. Want we waren, ik geloof dat er 5 man publiek waren... maar we moesten onze schoenen... moest niet. Wij mochten onze schoenen uitdoen. Ja. Ik voelde enige dwang. Dus ik deed dat keurig. Ja, heel goed. En dat is toch best grappig. Want dan zit je met je blote voeten op de vloer. Ja. Ja. Een voorstelling te volgen. Ja. Ga je dat straks ook, want zaterdag gaat hij in première... ga je dit vragen aan het publiek? Zeker, ja. Ja. Dus op Wonderfeel Festival is het buiten. Dus misschien is het daardoor makkelijker. Ik weet het niet of het verschil is met in een theaterzaal. Maar ik wil juist de dingen die ik dus in die boeken heb gelezen... en die ik dan in mijn eentje braaf doe, als het ware... dat ik dat met mensen kan doen. In plaats van alleen in mijn kamer. Dus mensen moeten er ook nog iets van opsteken, bij voorkeur? Nou ja, het hoeft niet, maar het zou... Ze zitten er toch. Ze zitten er toch, inderdaad. Dus als ze iets mee willen nemen... Ja. Dan is dat natuurlijk altijd mooi meegenomen. Ja. Ja. Nou, mensen die luisteren denken nu, waar gaat dit over? Nou mensen, dit gaat dus over de zelfhulpopera Rise. En die heeft Nienke Nasserian zelf geschreven... zelf mede gecomponeerd. En je zingt, je praat... Je doet ook iets elektronisch. Wat doe je op een toetsenbord? Nee, dat is dus die looping station. Oh, dus ja. Waar ik mijn waar sounds in zitten, als het ware. Dus dan kan je die zanglijntjes die je dan hebt ingezongen... weer een beetje mee freestylen, als het ware. Met gekke instellingen en beats erin. Of ja. Een, het is live kunst. Jij maakt eigenlijk voor mijn neus, maak jij het live, hè? Ja. Met die loopings. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed, en verder. Dat de mensen denken, wie is die dame? Nou, lieve luisteraar, Nienke Nasserian. Geboren in Venlo 1993, denk ik, 30 jaar. Je bent half, excuus, ik ben een beetje verkouden. Dus dat kan je er tussendoor horen. Je bent half Nederlands, half Tanzaniaans. Je moeder is een Nederlandse tropenarts uit Venlo en je vader... inmiddels helaas overleden in 2017, was een stamhoofd van de Maasai in Tanzania. Ja. U hoort het goed, een stamhoofd van de Maasai in Tanzania. Op je 18e begon je met klarinet spelen. Op je 15e ging je zanglessen volgen. Eerst jazz en musical. En toen dacht je, dit is niks. Nou ja, eigenlijk, ik kreeg een zangdocent op mijn 15e... die klassiek geschoold was. Nee, op mijn 18e. Mm-hmm. Dus toen had ik al 3 jaar die andere zangles. En hij zei van, zing eens een keer een aria. Ja. En vanaf mijn 8e had ik dus klarinet gespeeld. Dus ik was wel, dat was klassiek repertoire. Dus ik was daar wel aan gewend. En toen hij dat vroeg... of ik dat wilde zingen ook. Toen vond ik dat wel uitdagend. En zo ben ik erin gerold, eigenlijk. Maar dat is toch fantastisch? Want ik schat even in dat er wel iets meer musical sterren zijn dan... Nou, er is in ieder geval ook genoeg concurrentie in het klassieke vak. In het klassieke vak. Ja. Maar ik heb nog nooit... Maar goed, het is niet alsof ik de hele operaveld uit mijn hoofd ken. Ik heb nog nooit een zwarte vrouw gezien. Jawel, Tania Cross, Claire McFadden. Ja, laat maar zitten. Ja, ik neem dit nu al terug. Jawel. Ja. Maar ben je een... Val je daar, laat ik het zo zeggen, val je daar meer op dan als je was verder gegaan in de popmuziek? Ja, nou, het is wel altijd grappig dat als... Laatst had ik ergens een optreden en toen wisten ze niet wat ik ging doen. Mm-hmm. En later kreeg ik als reactie van... Oh, ik dacht dat je soul ging zingen. Maar toen was het opeens opera. En... Dus dat, er is soms misschien wel een bepaalde verwachting of zo. Mm-hmm. En ik merk ook wel dat in de operazalen dat, dat het vaak wit is. En ook wel soms op het toneel nog. Ja. Vind je het nou vervelend dat ik dit benoem? Want het is misschien ook een beetje een voordeel. Van, een donkere dame in de operabusiness. Ik denk dat het goed is in ieder geval om er bewust van te zijn. En dat dat... dat die vertegenwoordiging nog beter kan of zo. Ja. Dus dat is wel... Ja. Het is niet meer even niet vervelend dat ik het benoem. Nee, nu niet. Maar soms kan ik wel hebben dat als er ergens vanuit wordt gegaan... Ik denk altijd, je moet jezelf op je staart trappen of zo. Als je dingen... Dus als ik heel vaak op een dag zou horen van... Oh, ik dacht dat je soul ging zingen... Ja. Dan kan dat toch wel vervelend worden. Dan zet je iemand in de hoek en dan blaas je een aria in zijn gezicht. Ja. Hier heb je het. Ja. Goed, dus uiteindelijk koos je op je 18e voor het klassieke repertoire. In 2018 cum laude afgestudeerd aan het Fontes Conservatorium in Tilburg. Je maakte eerder ook al op je eigen leven geïnspireerd werk. 3 eerdere voorstellingen gingen over de relatie met je familie in Nederland en in Tanzania. Masai, Mzungu en Mtoto. En daarom zit je hier. Je won onlangs de belangrijke Keep an Eye productieprijs. Met het idee voor deze zelfhulpopera Rise. Ja. En zoals gezegd, komende zaterdag gaat jouw opera in première. Ja. Op Wonderfeel. En dat is eigenlijk een muziekfestival. Maar dan denk je aan Lowlands. En zo is het ook. Maar dan voor klassiek. Ja. Ja. Nou, je hebt verder niks te zeggen. Ik heb je ook nog 0 vragen gesteld, dus dat klopt. Goed, ik denk dat er heel veel mensen, dat dacht ik ook, ik moest het woord ook 3 keer lezen, een zelfhulpopera. Ja. Op zo goed Hollandse, wat de F is dat? En voordat we aan de inhoud komen, wil ik toch even schetsen wat je hoort. Want ik vond het dus, het was een soort reis die ik heb meegemaakt. Beschrijf die reis eens in het kort. Wat gebeurt er op het podium? Wat je al zei, dus die uitnodiging met het publiek. Dus klinkt altijd een soort rituele drum achtergrond als het publiek iets moet gaan doen. En dan probeer ik het publiek mee te nemen via teksten. Dus het gaat eerst het traumalied, dan komt het dagboeklied. En dat zijn eigenlijk allemaal manieren om te beschrijven... Ja, hoe kan ik het uitleggen? Hoe ik dan op dat moment dacht van... Dus die trauma's die je in die boeken moet afleren... Of die je hebt als mens. Patronen bijvoorbeeld, in jouw geval... Je zit tussen 2 werelden. Precies. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een groot thema van mijn leven. Maar ook iets, zoiets met het zingen überhaupt in de klassieke wereld... Het streven naar perfectie en het die zelfkritiek die daar ook bij komt kijken en die stem in je hoofd, dat je die los mag laten en om daar niet te veel in te blijven hangen als het ware. Dus dat je via dat traumalied en via de dagboekteksten, dat je creatief op een creatieve manier al je problemen kunt ombuigen dan in het slachtofferschap te blijven hangen. Dat is een beetje mijn wat ik probeer. Ja. En dat doe je door, want het is zijn een aantal liederen. Ja. Je noemt er net al een aantal. Dagboeklied, traumalied. Aura spray lied. Ah, die was fantastisch. daar loopte je de hele tijd je eigen stem. Ja. Ja. En dat was heel bijzonder. Maar dat is gewoon grappig. Ik vind het... Want dus dat is het. Ik zie zelf dat ik het... Ik heb aura spray. Daar komt op neer. En toen dacht ik, misschien is het leuk om daar een liedje bij te bedenken. Ik neem net even een slok, maar hier gaan we natuurlijk even bij stilstaan, Nienke. Jij hebt een aura spray. Ja, dat kan je kopen in de winkel. En dat, wat ik net al zei over dat gronden. Op eentje staat Pyramid Power. Dus dat je als een piramide gegrond zou moeten worden als je dus die spray in de lucht spreekt. Je vindt het niet erg dat ik nu lachen? Nee, want ik vind het dus ook heel grappig. En je hebt ook nog kalming. Ja, je hebt er heel veel. Innerlijke rust kan je ook sprayen. En dus door dat te sprayen, dan ik denk dat de geur er dan voor moet zorgen dat je rustiger wordt. Ja, en werkt dat? Ja. Ja, ik doe het wel. Misschien is het een soort placebo, ik weet het niet. Maar dan werkt het dus. Dan werkt het misschien, ja. Maar ik vind het wel grappig. Voel je op dat moment, als je dat gebruikt, rustiger of meer gegrond, zoals je zelf zegt? Ik weet het niet. Het is meer dat ik... Ja, het helpt me toch wel. Maar ik vind het ook grappig. Dus ik wil niet dat er nu wordt gedacht dat ik dat heel serieus spray. Nee. Het is van... Nou, laat ik eens sprayen. En niet van... En wat spray je dan? Jij moet lachen, hè? Ja, ik niet. Ja, nee, ik neem dit bloed serieus. Ja. Maar spray je jezelf of je huis? Of? Nee, ja, gewoon een beetje zo mijn aura eigenlijk. Dus. Dat is in principe zo'n cirkel om je heen. Hè? Ja. Ja. Dus en dan loop ik daar een beetje in. Ja. Dit zit er dus allemaal in. Het traumalied, het dagboeklied, het treurlied, het aura spray lied. En het is dus een mix van elektronica... Van klassiek. Ja. Allerlei. Ook mooie effecten. Ik hoorde water. Ja. Evelien van den Broek. Mm-hmm. Zij heeft de compositie gemaakt van de chakra-nummers, als het ware. Je hebt 7 chakra's. En 4 daarvan staan in verbinding met de elementen. Dus vuur, aarde, water en lucht. Lucht. Ja. En zij heeft dat gegeven eigenlijk gebruikt als basis voor die composities. Dus daarom hoor je dus ook echt al die elementen. Ja. Het is het stromende water. Weet je wat ik denk? Ik denk dat mensen nu zitten te luisteren en denken... intrigerend, maar ik snap het niet. Maar ik weet ook niet of dat nodig is. Ja. Want ik vond het vooral een ervaring... Ja. En ik snapte het gedeelte met de zelfhulpboeken. Die liggen ook op het podium. Je hoort af en toe een tekst dat je denkt... Oh ja. Word jezelf of zoiets. Of, hè? Dus dat komt dan, denk ik, rechtstreeks uit zijn boek. Ja. Wat is zonder misschien te veel weg te willen geven... want dan moeten mensen zelf maar gaan kijken. Maar wat is de kern van wat je wil overbrengen? In ieder geval dat ondanks dat ik dus wel echt veel heb aan die boeken... Mm-hmm. dat het uiteindelijk wel ook om verbinding gaat of om het samen zijn gaat. Of dat klinkt wel misschien een beetje zijig. Dat mag zo zijig klinken, ja, maar nee, verbinding is best een mooi gegeven. Ja. Ja, maar dat we misschien hier in het Westen te veel op het individu gefocust zijn. En op dat groeien en steeds maar beter worden. Op de maakbaarheid van het leven. En daar ben ik zelf dus ook in een zekere zin. En ik denk ook wel dat dat aan de ene kant iets goeds is. Dat je daarin wel gewoon stappen kunt zetten en kunt groeien. En dat daarbij ook nog steeds... Uiteindelijk gaat het om verbinding. Dualiteit is, ja, precies. En dat het... Verbinding is jij en ik in contact met elkaar. Ook al aankijken. Ja. Je eindigt ook... Ik hoor allerlei dingen waar ik ook over wil verder gaan. Maar daar komen we zo op. Je eindigt de voorstelling... met een uitnodiging tot dansen. En jij danst zelf op het podium. Je danst heel vrij. En ik zat daar in mijn stoeltje. En ik dacht, ik wil wel, maar ik durf niet. Ja. Ik durfde niet. Ja. Ja, maar misschien... Het waren nu ook weinig mensen. Hè? Dus ik hoop dat dadelijk als je... Ik weet niet hoeveel mensen daar kunnen zitten. Maar laten we even van 100... Ik weet het echt niet. Maar zeg 100 mensen. Ik hoop dat als er eentje durft. En dan de tweede. Ik heb ook, dat stond ook in zo'n boek trouwens. Dat het altijd gaat om de tweede persoon eigenlijk die iets inzet die het normaal maakt. Dus het is echt een filmpje. Ik vond het een heel leuk filmpje. Ja. Op een festival ook. En dan zie je één man heel gek dansen. Super vrij en helemaal gewoon overdreven, zou je kunnen denken. En dan komt er op een gegeven moment een tweede persoon bij. En ja, die gaat meedoen. En doordat die meedoet, op een gegeven moment zie je dan nog een groepje bijkomen. En nog een groepje. En dan uiteindelijk staan er echt meer dan 100 mensen te dansen. En dat komt dus uiteindelijk door die tweede persoon die mee is gaan doen. Ja, damn it, ik was de eerste, zie je? Zou je net zien. Redacteur Josien daar achter het glas, die had moeten gaan dansen. Dan was ik de tweede geweest. Ja, nou ja, volgende keer. En nu hebben we het er veel over gehad. En nou willen we iets horen. We hebben je hebt ons iets gestuurd. Uit jouw voorstelling, het traumalied. Kind of net niet helemaal. Ik denk dat ik wel een zondagskind ben. Eigenlijk. Ja? Jawel. Waarom? Ja, weet ik niet. Misschien omdat ik het al zo zie of zo. Luister Nienke, als jij vindt dat je een zondagskind bent, ja, waarom in vredesnaam lees je dan een stapel zelfhulpboeken van hier tot Tokio? Nee, dat helpt me om dat zondagskind te kunnen zijn. Ah. Misschien, ja. Er lag daar een stapel. Ja. Op het podium van, ik denk, 15 boeken? 21. 21, heb je die allemaal gelezen? Ja, ja, ja. Ja. Laat ik ze even anders vragen. Wanneer, maakt niet zo uit. Waardoor ben jij dit gaan doen? Waardoor ben je al die boeken gaan lezen? Ik denk, het eerste boek was eigenlijk toen het uitging met mijn vriend eventjes. Verslaafd aan liefde was dat toen. Van Geurts? Ja. En, dat ken ik. Ja, heb je dat ook gelezen? Nou, schappig dat je dat zegt. Dat heb ik een keer gekregen van een man. En die vond dat ik dat moest lezen. Ja. Want dat zou goed zijn voor ons. En dat heb ik nooit gedaan. Ah. Dus die ligt ongelezen in de kast. Stel dat ik dat boek had gelezen. Wat had ik dan nu geweten? Dat het in relaties zo kan zijn dat je te erg met elkaar verstrengeld, als het ware, dat je jezelf verliest eigenlijk in de relatie. Mm-hmm. En dat dat ook best wel wordt als iets moois wordt gezien of ja, zo. En dat zit misschien ook wel iets moois in. Maar hij volgens mij, of nou ja, hij vindt dat... Gerts, die vierde schrijver? Ja, dus dat het eigenlijk voor jou als mens niet het beste is wat je zou kunnen doen. Om je zo te verliezen in iemand. Ja, ja. En om je eigen individualiteit daarin kwijt te raken dus. Ja. En dat je één vriendengroep krijgt of alles. Dat alles, dat niks meer apart is. Je moet je niet zo erg ontzettend hechten, is dat wat hij zegt? Of niet zo erg treuren als het weer voorbij gaat? Nou ja, ook dat volgens... Ja, ik heb het al lang geleden gelezen, moet ik zeggen. Maar ook wel dat als je op het moment in de relatie zit... dat misschien dat een relatie wel langer zou kunnen werken... als je wel die eigen levens leidt of zo. Ja, ja, ja. Dus hij ziet het als een ja, iets positiefs om... niet te veel met elkaar verstrengelen. Ja. En dit las je toen jullie even on a break waren. Ja. Waar ik uit opmaak dat dat nu weer aan is. Ja, aha. En hij heeft het ook gelezen. Dus wij hebben allebei dat boek gelezen. En daarna... Oftewel, wij zetten een vinkje bij Het Werkt. Het Werkt. Een zelfhulpboek. Ja, dat boek wel. Ja. Ja. En dat was de start van een hele reeks. Ja, ja. Ja, ook vanuit het zingen. Dus wat ik net ook zei... Dat ik zelf gewoon de onzekerheid die ik dan kon voelen... en nog steeds kan voelen over... ja, over... gewoon over klassieke zang. Mm-hmm. En om met afwijzingen om te gaan. Want je moet natuurlijk veel audities doen. Heel veel audities. En ja, om dat de hele tijd daarmee te dealen... en te blijven geloven in jezelf en in... Dat zondagskind zijn. Dat, ja, dat helpt me dus wel... Kan je iets voor, want ik ben natuurlijk heel benieuwd dan naar een voorbeeld. Kan je iets herinneren wat je echt heeft geholpen om daar mee om te gaan met die afwijzingen? Dus een mantra of een iets wat je hebt geleerd, een theorie? In ieder geval heb ik van nature denk ik altijd het komt wel goed of zo. Mm-hmm. En dat op een gegeven moment iemand mij heeft gezegd van oké, maar dat is dan niet per se zo'n boek, maar van het is nu al goed en dat me al heel erg helpt. Dus net voor de generale repetitie dacht ik ook, komt wel goed. En dan dacht ik, nee, het is al goed. Ja, dus het zit nog niet helemaal in mijn systeem, maar het is wel dat... En ik denk echt dat ja, het is toch een beetje ook dat manifesteren, toch? Het gaat ook heel... Het is een heel modern woord, hè? Ja, het is heel modern. Maar ik voel me heel oud als je dat gebruikt. maar dat iedereen zo rond de 30, nou, misschien ook wel te ouder. Dat is dat je ergens aan denkt... Dat je 95% eigenlijk van je brein is unconscious. Dus daar ben je niet bewust van de dingen die je denkt, de dingen die je eigenlijk doet. Dat is gewoon allemaal ingesleten en wordt van je... Dat zegt Jan Geurts trouwens ook, van je eerste tot je... 7e of 8e levensjaar wordt dat allemaal ingeprent. Mm-hmm. En dat door dat te counteren, als het ware, door heel bewuste dingen te denken van de nieuwe patronen die je nu zou willen hebben. Ja. En dat zou je dan ook als manifesteren misschien kunnen benoemen. Dus ik schrijf bijvoorbeeld in een dagboekje alles in het nu. Ja. Dus ik ben gezond. Ik eet gezond, ik sport, ik yoga, ik kom 10 minuten te vroeg. Ik wat zei dit allemaal? Ja, ja. Nee. Dus ik ben rijk, zet ik er ook op. Je schrijft het op. Ik schrijf het op en probeer ook daadwerkelijk dat dan... Wel. Ik merk dan echt dat terwijl ik het schrijf, dat ik er steeds meer in begin te geloven. Maar het zijn dus niet de dingen die per se nu zo aan de hand zijn. Maar misschien over 5 jaar wel. Eigenlijk moeten we voor 5 jaar. Nou speel ik even de boze stiefmoeder. Ja. Mooi dit, maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. Ik bedoel, hartstikke leuk dat je het opschrijft, maar je moet er ook aan werken, toch? Ja, maar als ik dat dus 's ochtends doe, dan maak ik betere keuzes op die dag zelf. Dus dan, dan begin ik mijn dag beter of zo. Ja. Want dan denk je op weg hier naartoe, denk je, ja, maar ik heb vanochtend opgeschreven, ik zou 10 minuten te vroeg zijn, dus kom op, Nienke. Ja, dus gewoon echt een reminder aan die... Die patronen ik zou vanavond om 8 uur rijk zijn. Kom op, Nick. Kom op. Ja. Goed. Interessant, hè? Zeg ik even tegen Clemens Peters. Ja, kan je nog wat van leren? Ik zit met een half oor te luisteren, dus ik kan niet echt meedoen. Nou, weet je, dan anders lees jij het nieuws. Het is bijna 7:30. Hier zit NOS Journaal. Clemens Peters. NPO Radio 1. Irak zet de Zweedse ambassadeur het land uit en haalt zijn eigen vertegenwoordiging uit Zweden terug. En dat doet Irak uit protest tegen een geplande Koranverbranding in Stockholm. Die actie vond vanmiddag plaats in de Zweedse hoofdstad, maar er werd uiteindelijk geen Koran verbrand. Eva Jinek keert terug bij de publieke omroep. Na haar bevalling gaat ze voor minimaal 4 jaar voor Avro Tros een programma maken. Jinek maakt nu nog een talkshow voor RTL 4. Oekraïne heeft in het zuiden van het land voor het eerst Amerikaanse clustermunitie gebruikt tegen de Russen, zeggen anonieme functionarissen tegen de Washington Post. Het gebruik is omstreden. Zodra het ontploft, valt de clustermunitie uiteen in talloze kleinere explosieven. En die kunnen ook nog jaren later ontploffen. En de voetbalbond FIFA heeft het kunstgrasveld van MVV afgekeurd. De bal rolt te snel op het veld van stadion De Geuselt. En dat is een flinke tegenvaller voor MVV, want het vervangen van het gras duurt zeker 4 weken. En dan is de competitie al gestart. Kunststof. Met Nienke Nasserian, sopraan, klassiek muziektheatermaakster. Komende zaterdag gaat haar zelfhulpopera Rise in première op het Wonderfield Festival. Rise, is dat ook, komt dat ook van een zelfhulpboek? Ja. Ja, ja. Ik zag hem liggen namelijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat leert dat boekje? Ook het loslaten van het ego, dat soort dingen. Maar het is ook een persoonlijk verhaal. Maar jij hebt helemaal geen ego. Vast wel, jawel. Ik zie het niet. Het is wel echt. Ik vind jou stemmen. Nee, maar jij, dat is grappig, maar dat is natuurlijk vaker zo bij artiesten. Je bent met een behoorlijk bescheiden verschijning, ook hoe je praat. Terwijl op het podium geen grijntje bescheidenheid. Ja. Is dat iets wat je, is dat een knop die je moet omzetten of gaat dat vanzelf? Het is wel dat door het zingen en door daar te staan, dat dan een soort bij elkaar gelinkt is of zo. Mm-hmm. Dus maar ik, ja. Ben je op het podium meer in je element dan hier of dan in het dagelijks leven? Nee, ik vind allebei fijn. Dat is mooi, want je gaat namelijk nu voor ons live performen. Dat is heel mooi, dat hebben we net even geregeld tijdens de generale repetitie. Er zit een ontzettend mooi, het is helemaal mooi, maar er zit een heel mooi stukje in over, ik zei het al, je bent half Nederlands, half Tanzaniaans. Je moeder is een tropenarts, je vader is een Maasai-krijger. Hoe noem je dat? Krijger. Ja. Inmiddels overleden. Jij bent er ook geweest, een paar keer. Ja. Je hebt geloof ik 34 broertjes en zusjes? Klopt, ja. Half broertjes en zusjes. Jij bent daar geweest. Je hebt daar af en toe een paar weken geleefd. En er zit een mooi stukje in waar jij over vertelt in deze voorstelling over in Tanzania zijn. En dat doe je samen hier. Welkom in de studio met Demos. Demos Horn. Damos moet ik zeggen. Demos. Of Demos. Ja. Demos Horn. Wat ga jij spelen, Demos? Ik speel kalimba. Kalimba. Dat is een duimpiano. Een duimpiano. Ja. Ja, ik doe net of ik dat heel normaal vind. Heel Nederlands vertaald. Een duimpianootje. Ja. Dus het zijn allemaal kleine metalen tongetjes. Ja. Op de duimpiano, Demos. En Nienke, het is de generale repetitie. Hoe heet het nummer? Het wolkenlied. Het? Wolkenlied. Het wolkenlied, ja. Zijn de kussens van gedachten, om flarden en spinsels te verzachten, als een donsdeken om me heen. De veertjes strelen mijn pijn, hier is het veilig. De mist van mijn kronkels buigen om in nothingness. Even niks, verstand op nul. Weg van huis en bijna thuis. Even niks, verstand op nul. Weg van huis en bijna thuis. Even niks, verstand op nul. Weg van huis en bijna thuis. Ik kan niet met en niet zonder ze. Kijkend naar Kilimanjaro, verlang ik naar Nederland. Only one flight away. Weer niet weten wanneer ik er wel ben. In het hier en nu is het goed. Ik vlieg tussen tijd en werelden. Genoeg van de een, zin in mijn eigen. Only one flight away. Ik hou van ze, ik snap ze niet. Ik ben niet een van hen en dat is goed. Het is goed. Nu even genoeg. Mijn gevoel vertelt me wanneer weer te gaan. Only one flight away. Dus mag ik uit mijn hoofd een vlucht van gedachten, de liefde en de lucht, en dan is het maar. One flight away. Prachtig, jongens. Echt heel erg mooi. Ja. Dank je wel. Ja. Dank je wel, Demus, voor deze even razendsnelle dit optreden. Dankjewel, Nienke. Ja. Is dat moeilijk om zo opeens van het praten over te schakelen op zingen? Nou ja, in mijn voorstelling gebeurt het ook natuurlijk. Maar ja. Het was wel even concentratie, ja. Ja. Ik dacht, en ik was ook aan het twijfelen van... doen we nou alleen het zanggedeelte of moet ik ook nog het spreekgedeelte? Nee, juist. Hadden we niet afgesproken. Nee, nou, dat ging heel goed. Hartstikke mooi. Dit zit in de voorstelling. En jij zegt ook, dat is wel grappig, jij zegt... ik ga niet weer praten over mijn familie in Tanzania... want daar heb ik al 3 voorstellingen over gemaakt. Ja. En volgens ga je daar dan wel over praten. Niet heel lang, maar wel een klein intermezzo. Ja. En ik kan me best wel voorstellen dat je denkt... ik heb dat al zo vaak verteld. Maar ja, Nienke, je ontkomt er niet aan. Het is natuurlijk zo'n ongelooflijk bijzonder verhaal... dat mensen toch willen horen. En er zijn natuurlijk nu ook heel veel luisteraars die denken... ja, ik ken het verhaal niet. Dus we doen het even in het kort. Ja. Met je welnemen. Je hebt daar familie. Ja. Jouw moeder en je vader vonden elkaar... waar kennen ze elkaar van eigenlijk? Op het vliegveld. Dat is ook een mooi verhaal. Ja? Mijn moeder was aan het wachten op mijn opa en oma. Die kwamen voor het eerst op bezoek eigenlijk naar Tanzania. Want je moeder werkte daar als trouwpaard? Ja, dus dat is 35 jaar geleden zoiets. Mm-hmm. En... mijn opa en oma hadden nooit zo ver gereisd. Dus mijn moeder was een beetje zenuwachtig of het allemaal goed was. Die vlucht was vertraagd van mijn opa en oma. En mijn vader die was ook onderweg naar Dar es Salaam, naar de hoofdstad. En zijn vlucht was ook vertraagd. En hij was heel relaxed. En toen hadden ze een soort van gepraat met elkaar. Mijn mama was wel druk. Gestrest. En toen... hadden ze een soort van vage afspraak gemaakt van over zoveel dagen bij Ngorongoro. Dat is het reservation gebied, zeg maar, waar mijn familie woont. Mm-hmm. Dat hij hun dan zou kunnen rondleiden. Want mijn moeder ging daar dus naartoe met mijn opa en oma. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk voor het telefoontijdperk en zo. Dus je moet er dan maar op vertrouwen dat dat allemaal ook goed gaat. En dat was goed gegaan. En toen hebben ze die dag, denk ik, of dagen, ik weet niet. Ja. In ieder geval toen en daarna, toen mijn opa en oma weer terug waren... elkaar vaker gezien. Ja, vaker gezien. En daar kwam jij uit. Daar kwam ik uit, ja. En nog heel veel andere broertjes en zusjes. Nou ja, die zijn van andere moeders natuurlijk. Precies, ja. Dat snap ik. En heeft jouw moeder ooit overwogen om met jou daar te blijven wonen? Ja. Ja. En wat heeft haar doen overwegen om dat niet te doen? Zij had... een baan dus daar. En daar was op een gegeven moment iets... waardoor het niet helemaal fijn was meer op dat werk. En daarbij kwam ook dat mijn vader en zij met afspraken... dat het toch niet helemaal was zoals mijn moeder hoopte. Namelijk, ze had niet... want ze wist waar ze aan begon natuurlijk toen ze een relatie met hem kreeg. Want ze wist, toen had hij volgens mij 3 vrouwen, denk ik. Zoiets. Mm. Maar ze had een soort van iets van... als het 1 keer in de maand was. Of een soort van regelmaat waar ze op kon vertrouwen. Dat hij bij haar zou zijn? Ja. Vind ik wel weinig, 1 keer in de maand. Nou ja, ik zeg ook maar wat... zou te weinig voor mij zijn. Ja. Nee, maar iets van... Gewoon dat de afspraken werden waargemaakt. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar dat was dus niet zo. Dat was niet zo, nee. Kan je kort beschrijven, want hoe woont jouw familie daar? Moet ik me voorstellen... zijn dat nomaden? Trekken ze rond? Of hebben ze een vast huis? Ja, ze hebben nu een vast huis. Dus in principe waren het nomaden. Of is het een nomadenvolk. En degene die met het vee lopen... dus dat zijn vaker de jongens of jongere krijgers... die trekken rond, want die moeten op zoek naar gras. En de rest van de familie die woont gewoon in een dorp met... volgens mij wonen er in hun gebied, in Goile is dat een stuk of 2000 2000 Maasai-mensen. En het dorp van mijn vader is dan... ik weet niet hoeveel er precies wonen, maar in ieder geval... En maar hutjes. Van kleine, leemhutjes. Ja. En dat zeg je ook in de voorstelling. Heel primitief. Geen douche. Geen stroom met water. Nee, het is wat ik gewend ben. Ik mag daar dan wel mezelf wassen. Ja. Maar dat is dan met een emmer water inderdaad. En mijn haar, ik heb krullend haar. Dus dat is na 3 dagen niet uitborstelen, wordt het een soort van dreadlocks. Ja. En dan daar heb ik stromend water voor nodig. En dan kijk je naar de Kilimanjaro en dan denk je, one flight away, ga ik naar huis. Ja, en dat is het niet alleen natuurlijk. Maar vooral dat ik denk ik nooit lang genoeg ben geweest om het te kunnen overgeven aan het leven daar. Dus ik heb altijd een beetje in de cultuurshock blijven hangen. Wat ik bijzonder vond toen ik erover nadacht, dacht ik... jij schrijft een opera over zoveel boeken. Dat gaat natuurlijk heel erg, daar wat hij even kort over... gaat heel erg over individualisme. Mm-hmm. Gaat over ik. Mm-hmm. Voor mij een betere dag, voor mij een beter leven. Hè? Dat is de bedoeling, dat gaat een zoveel boek gaat over... hoe word ik een beter persoon. Die Maasai, voor zover ik het als ik er iets over heb gelezen... is een enorme gemeenschapscultuur. Ja. Ja, zeker. Ik bestaat bijna niet. Nee. Dat is wel grappig. Dus ja, aan de ene en dat vind ik ook heftig te gaan. Ja? Want het is echt van... ik vind het heel mooi. Maar voor mezelf, zeg maar, als ik daar dan ben... als de zon opgaat, dan ben je wakker. Dus dan is het echt vanaf... wat zal het zijn? 6 uur of zo... Mm. Zijn ze heel erg met jou. Totdat de zon weer ondergaat om 7 uur. En dan... Ja, ik vind dat dus echt lastig. Want ik heb dan. Ik probeer dan wel een beetje zo onder een boom in mijn eentje te zitten. En in mijn boekje te schrijven. Maar het gaat niet. En dat zelf wel boek te lezen. Maar het gaat niet. En Zou jij wat meer. Of is dat een veel te romantisch voorgesteld beeld? Maar zou jij wat meer van die gemeenschapscultuur willen in jouw leven? Ja, ik denk wel dat dat iets heel moois is. Ja. En ik denk. Dat het ook makkelijker zou zijn dan als ik dat had om met hun te zijn daar. Dus dat zou ik wel graag willen, ja. En de vraag is natuurlijk, want heel veel mensen hebben het over individualisme. Mm-hmm. Ik heb het daar met mijn vrienden over. Dat is natuurlijk, als er iets deze tijd tekent hier in het Westen, is het wel dat. Mm-hmm. Waarom lukt ons dat niet iets meer? Om die verbinding aan te gaan. Ja, om misschien met elkaar ook om te beslissen om met elkaar te gaan wonen. Ja. En niet allemaal... Ik geloof dat over 10 jaar schaf ik de helft van alle Nederlanders single. Ja. Ja, ik weet, als ik het antwoord had, had ik het de wereld. Ja, ik weet niet waarom het niet lukt. In ieder geval, waarom het bij de Maasai is het ook echt omdat ze elkaar helpen. En dat is nodig, want het is vooral nu met de droogte, het is gewoon heel lastig om... in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dus, dus hebben ze elkaar ook echt nodig. En die nodigheid, dat is niet een woord, maar dat is natuurlijk niet meer echt in Nederland. Iedereen heeft het, niet iedereen misschien, maar in zekere zin, de meesten hebben het goed voor elkaar. En dan hoef je misschien niet meer naar elkaar om te kijken. Dus het is ook in het... Ja, er zit in de noodzaak... Ja. Is het natuurlijk heel mooi dat die verbinding daar is, maar het heeft ook met die noodzaak te maken. Het heeft ook met die noodzaak te maken. Ja. En die noodzaak hebben wij wellicht minder. Maar dat is natuurlijk het. En dat is ook toen ik aan jou vroeg: waar gaat jouw opera over? Toen zei je: het gaat over zelfhulp, maar uiteindelijk gaat het er ook over de wens naar van verbinding. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, als je de hele dag met je neus in een zelfhulpboek zit, ik chargeer een beetje, mm-hmm. ben je erg alleen. Ja. En je zegt ook in je voorstelling, leg die boeken weg. En kijk elkaar in de ogen. Ja. Het is wat ik zelf wil streven in ieder geval. En het is. Is het ook, want jij bent er geweest en je bent er maar steeds een paar keer geweest. Ik noemde net al het woord, of romantiseer ik het? Ik heb wel eens vaker, dat is op reis en dat is een hele andere situatie, maar heb ik wel eens met een gids een tijdje bij gesloten gemeenschappen gezeten. En zo'n gids vertelde mij van, het is ook heel benauwend Het is ook veel geroddel onderling. Mm-hmm, ja. Is dat iets wat je ook kan ervaren en ook denken, ja, misschien zouden zij ook wel een andere keus maken? Als het een optie was. Als het een optie was geweest. Ja, vind ik ook lastig om te beantwoorden. Het heeft denk ik heel erg te maken met. Het zit wel in de. Ik word altijd heel warm ontvangen als ik er ben. Dus, mm-hmm. dus die warmte, die krijg je er denk ik niet snel uit. Hoor je erbij? Ja, ja? Maar ook niet helemaal natuurlijk. Dus het is ook weer tweezijdig. Ja. Want het. Ik word wel echt gezien, dat geloof ik wel echt, als familie. Maar. Zie je hen ook als familie? Ja, ja. Ja, maar ik had wel de laatste keer dat ik er was, vorig jaar denk ik, of 2 jaar geleden. Toen realiseerde ik me wel, zeg maar, 34 broertjes en zusjes is veel. Ja, nee. En dat is dan maar. Eigenlijk is dat dan. Nooit bekijkt. Maar dat is een fractie eigenlijk van een familie. Want. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel precies, maar volgens mij had mijn vader iets van 12 of 8. Nou ja, 8 moeders of zo. Mm. Dus dat is. Dus die hadden ook weer allemaal ooms en tantes. Dus als ik best wel ver van hun dorp waar zij wonen ben, dan kennen mensen mij, of in ieder geval mijn familie. Dus dat is ook nog familie. Dus het is gewoon veel. Ja. En ik vond het heel fijn en overzichtelijk dat de laatste keer dat ik er was, dat ik dacht, eigenlijk zijn het maar 11 mensen. Zeg maar 11 mensen die ik echt voel als familie. Ja. En de rest is, die ken ik gewoon niet. En het is dan wel weer het risico. Of in ieder geval, elke keer dat ik er ben, ja. is er iemand die weer Engels spreekt. Ja, omdat ik ben een van de oudere kinderen. Ik ben volgens mij nummer 8 van de kinderen. Ja. Dus ik heb heel veel jongere broertjes en zusjes. Ja. En dus die leren nu, die zitten op school, dus die leren Engels. Dus daar voel je dan verbonden mee. En steeds als ik weer met mensen kan kletsen, dan voel je weer enige meer verbinding meer in mijn hart. Ja. Ja. Jouw vader is inmiddels overleden in 2017. Je hebt daar wel eerder over gezegd van dat vond ik heel erg, ondanks dat ik niet met hem ben opgegroeid, maar een paar keer heb gezien, maar dat geeft me wel heel erg aan. Ik las dat je daarna vanwege zijn overlijden, dat je met veel vragen zat of over veel dingen wilde praten, dat je in therapie bent gegaan. Ja. En dat je daar een hele mooie les aan hebt overgehouden. Ja. Wat is die les? Nou ja, ik heb hem net volgens mij ook al gezegd stiekem. Maar dat ik van in plaats van het komt wel goed, dat het is nu al goed. Dat heb je toen gehoord. Ja, de psycholoog heeft mij dat gezegd. En dat vond ik heel. Die zit nog steeds in mijn hoofd. En het is nog steeds niet natuurlijk, maar het is wel een fijn mantra om te denken. Het komt niet goed, het is al goed. Het is al goed. En daar past een prachtig nummer bij. Wat ik geloof, ik weet niet of het een van je lievelingsnummers is, maar wel een nummer dat je graag draait. En een nummer dat ik nu ook helemaal ontdekt heb hierdoor. Van Wende. Oh ja, ja. En die hebben wij speciaal even voor jou uitgezocht. We gaan hem niet helemaal draaien, ja. Maar wel een fragment ervan. En het is het nummer Het is genoeg. Van de zweet, maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Ik weet waar mijn schip naartoe moet drijven. Ik ben mijn eigen wiggelroede. Maak parfum van alle pijn. En ik slaap niet tot ik mijn zinnen, tot alle muren deuren zijn. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Want ik ben hier zoals ik ben. Met alle glans en rafelranden. Mijn manier van houden van. En dat ik durf te vragen. Zie me staan en ga niet weg. Hou me vast en draag me. Het is goed, meer dan genoeg. Dit antwoord waar ik steeds naar zoek. Het is zo dichtbij. Ja, dan heb je Nieke Nasserian, draai je Wende. Maar het is wel een heel mooi nummer, hè? Ja. Dit is de boodschap waar het over gaat, waar je het net over hebt. Ja. Het is goed genoeg. Het is al goed, ja. Het is al goed. Twee zinnen vielen mij op die zij zingt. Ze zingt heel veel prachtige dingen. Maar, en ik slaap niet tot ik mijn zin heb, tot alle muren deuren zijn. Oftewel, als je iets niet kan bereiken. Dus je dan, toch weer... dan bouw je een deur en dan maak je dat alsnog mogelijk. Ja. Is dat op jou van toepassing? Want jij bent een ambitieuze dame. Mm-hmm. Slaat dit op jou? Ja, denk het wel eigenlijk. Ja, ja. Ik. Jij wil nog veel, heb ik het idee. Ja, zeker. Ja, zegt ze. Zie je gezicht veranderen? Ja, heel zelfverzekerd. Terecht. Ja. Ja, ja. Is dat ook, want we begonnen natuurlijk met het lezen van de zelfhulpboeken. Was in een periode dat het even niet zo goed tussen jou en je vriend ging. Maar ook wel om kracht te halen om audities te doen. Mm-hmm. En om die afwijzingen mee te maken. Is dat ook iets wat je ook uit zo'n zelfhulpboek haalt van als er geen... Als er een muur is, dan bouw ik een deur. Oftewel, ik creëer mijn eigen mogelijkheden. Ja. Ja, het gaat heel erg over die maakbaarheid natuurlijk. En de activatie van jezelf. om de dingen te doen die jij wil doen. En, Want dat is ook wel, want dat is precies wat je nu aanhaalt. Maakbaarheid, mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar ervan. Hè? Zeker, ja. Nee, je hebt niet alles in de hand. En je kan natuurlijk niet... Ja, als jij heel veel externe omstandigheden hebt waar je gewoon geen invloed op hebt, dan het is dus ook gevaarlijk, want het is natuurlijk heel makkelijk om lees maar zo'n boek en fix het maar of zo. Mm-hmm. Is jouw leven tot nu toe behoorlijk maakbaar gebleken? Jawel. Maar maakbaar. Is mijn leven maakbaar gebleken? Ik vind dat een lastige vraag. Op zich is het wel dat ik wat dat betreft denk dat ik carrière-technisch bijvoorbeeld gewoon de dingen doe die ik leuk vind. En dat is het ook, zeg maar, dat je op een conservatorium kan komen of zo. Of dat het... Het is niet om mezelf op de bos te kloppen, maar je moet maar ook... Als je dan al dat niet... Ja, ik weet niet. In je carrière. En je moet vertrouwen hebben in jezelf, bedoel je? Ja, vertrouwen, maar ook de kansen krijgen. Ja. En dat niet iedereen alle kansen krijgt of zo. Dus het is ook niet alleen wat jij zelf in de hand hebt of natuurlijk zo. Niet. Het zijn ook externe factoren. Ja, ja, dus het zou al kunnen zijn geweest als ik niet was aangenomen op het conservatorium, dat het dan al... Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar carrière-wise heb jij tot nu toe kunnen doen wat je wil? Nee, want ik wil eigenlijk op een opera-studio. En dat is een. Maar dat is echt het klassieke. Ja. En. Wat is een opera-studio? Een opera-studio is bij een operahuis. Heb je dan een tweejarig. Zit je daar en dan mag je producties doen van het operahuis. En dat staat heel goed op je cv. Ah. En. Bijvoorbeeld in Milaan mag precies, je daar 2 jaar. In Milaan of in New York of in Duitsland heb je er heel veel. En dat wil jij? Dat wil ik. Dan en moet je dat 's ochtends als je opstaat, moet je dat opschrijven. Ja, dat schrijf ik ook op. Nou, lekker dan. Sinds hoe lang schrijf je dat op? Ja, toch wel 2 jaar of zo. Gewoon maar doorgaan. Ik heb ook nog 2 jaar. Want er is een strakke leeftijdsgrens op 32. Dus het kan nog 2 jaar lukken. En anders is het niet gelukt. Ja. Ik hoorde in een ergens, ik geloof in een podcast, haalde jij iets aan. Dat jij had besproken met jouw zangdocenten over wat handig is om kinderen te nemen. Wanneer? De planning. Ja. En toen dacht ik, ja, deze dame die heeft een heel plan voor ogen. Binnen 2 jaar moet ze nu bij het operahuis. Ja. Maar je bent erg planmatig bezig, zo te horen. Nou, ik zou mezelf nooit als planmatig eigenlijk omschrijven, maar... En dat is geen oordeel, hoor. Nee, maar het is... Ja. Maar het is wel iets waar ik over nadenk in die zin. Ja, ja, dat wel ook echt invloed heeft op je stem. Zeg maar buiten het feit dat je 9 maanden zwanger bent natuurlijk. Maar ook het kan er hormonaal ook echt... Oh ja? Ja. Of blijvend ook veranderen? Nou ja, in ieder geval als die hormonen in je lijf zitten allemaal. Dus dat hou je er wel degelijk rekening mee? Ja, ja. Voor zover dat... Ja, je weet ook niet eens of je kinderen kan krijgen natuurlijk. Maar het is gewoon wel een ding wat in mijn hoofd zit qua... Ja, als ik jou zou beluisteren, Nienke, dan aan de ene kant dan bewonder ik je omdat je over al die dingen nadenkt. Mm-hmm. Want waarom zou je dat niet doen? Je hebt een talent en dan wil je ver mee komen. En dan is het ook goed dat je over dit soort dingen nadenkt. Ja. Aan de andere kant denk ik, jeetje. Wat ik doe. Ik ben wel moe. Ja, maar ik hannes maar wat aan in het leven. Oh nee, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Nee, hè? Dat geloof je niet. Nee. Maar is het wel een beetje zo. niet 100%, maar wel... ik moest denken aan een uitspraak van Oprah Winfrey. Die zei altijd, oh, live your best life. Mm-hmm. Dacht ik ook, jezus, echt waar? Moet dat? Jij denkt dat ook, ja, hè? Nou ja, ja, ik denk dat dus wel. Maar het activeert mij gewoon. Dus ik, misschien is dat het, dat ik hou ervan om geïnspireerd te worden of zo. En ook in gesprekken gewoon om ideeën te krijgen. En ik bij mij gaat dat door een motortje aan. En niet dat ik denk, jezus, wat een berg met dingen die ik dan nog allemaal moet doen. Of moet kunnen. Of moet. Al zie ik ook wel eens die berg trouwens. Maar ja, het is de activatie is meer dan de... Ja. En daarom sta jij zaterdag op het Festival Wonderfield. Met je eigen productie heb je een prijs gewonnen. Ja. Omdat je jezelf aan de praat krijgt, denk ik. Ja. We hebben het net kort gehad over jouw dromen naar een operahuis. Mm-hmm. Misschien nog. Dan hebben we het over de klassieke operawereld. Mm-hmm. Wat ik vanmiddag heb gezien, is iets heel anders. Ja. Past dat wel bij jou? Want dat is een hele, denk ik, een vrij conservatieve wereld, schat ik even in. Ja, ik weet het ook niet. Maar of het bij me past, maar ik wilde het wel proberen of zo. Maar echt proberen. Dus ik wil liever dat ik het heb geprobeerd en er dan ook wel echt helemaal in terecht kom. En dan zeg van, nee, het is niks voor mij. Dan dat ik het niet meer probeer, omdat het eventueel niet bij me past. Ben je te spijt van de dingen die je wel hebt gedaan? Zeker. Van de dingen en dat die je heb ik niet in het zelfhulpboek gelezen. Nee, dat is wel mijn motto in principe. Ja. Ja. Ik ga je vast op de tegel wijzen. We hebben nog twee minuten. Maar heb je daar al over nagedacht? Nou ja, sowieso. Is nu al goed. Die vind ik... Het is nu al goed, ja. Waar we het over hebben gehad. Het is nu al goed. Tegelijkertijd vind ik dat bij jou daar ben je nog niet klaar voor. Het is nu al goed. Nee. Omdat het komt wel goed. Het zit nog te veel in mijn hoofd misschien. Dus ik keur hem af. Oké, boe. The Walk of Gratitude and Desire vind ik ook erg leuk. Walk of Gratitude. Wat betekent dat? Dus dat je zo loopt. Ja. En dan de ene stap van eigenlijk in de het is nu al goed. De gratitude, de dankbaarheid van het leven. Eén stap is dankbaarheid. En de andere is het verlangen naar meer. Oh, dat is mooi. Die vind ik ook leuk. Hè? Zo. Verlangen, dankbaarheid. Verlangen, dankbaarheid. Ja. Verlangen. En dat kan ook in het Nederlands. Ja. The Walk of Gratitude and Desire. Doe die maar. Ja? Ja. Nice. Ik denk dat ik de eerste kunststofpresentator ben die dicteert wat iemand moet opschrijven. Ja. Nou, je gaf me een soort van de keus. Walk of Gratitude. Nienke, ik doe vast de afkondiging. Ja. Zometeen 5 dagen. Meerte van der Drift. Die presenteert De Bus staat in Etten-Leur. En het gaat over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen bij het turfschip. Dat is zo meteen. Staat hij erop? Hij staat erop. Ik zet ook mijn naam erbij. Ja, heel graag. Hupsa. Nou, en die zelfhulpboeken? Ga je er nog veel meer lezen of ben je er wel een beetje klaar mee? Jawel, als mensen nog tips hebben, dan hoor ik ze graag. Ik vind het leuk. Ja. Welke moeten... Het luisteren natuurlijk nu heel veel mensen. Ja. En ook als je zo naar mij kijkt en denkt dat die vrouw kan er wel eentje gebruiken. Nou ja, je hebt er nog één liggen, toch? Die van Geurt. Die zou ik gewoon openslaan. Verslaafd aan liefde. Verslaafd aan liefde, ja. Ja. En die raad je ook aan alle luisteraars? Ja, die is uitgeleend ook aan iemand. Ik weet niet meer aan wie. Ja. Die. Ja. En ik ook How to do the work van Nicole LaPera. Dat vind ik ook goed. Ik heb meegeschreven. Dankjewel, Nienke Nasserian. Ja, dankjewel. Dank mevrouw Nasserian. Vanaf maandag starten wij met onze speciale zomerprogrammering, waarin we gasten uit de wereld van cultuur en media vragen om zelf eens op de stoel van de presentator te kruipen. En met wie kunnen we als radioprogramma dan beter beginnen dan met de auteur van Luister, Sascha Bronwasser. NTR. Speciaal voor iedereen. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer van het Braziliaanse Bahia dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl.